Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o wizycie prezydenta w Stanach Zjednoczonych, pomysły na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame i o tysiącach kwiatów w otwartych właśnie ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu może otworzyć pole do szerszych kontaktów gospodarczych między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Tak mówi w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zaznacza jednak, że najważniejszą kwestią jest wzmacnianie bezpieczeństwa. Cały czas zabiegamy o to, żeby to wzmocnienie było jeszcze silniejsze. Ono już jest duże. Ważna jest ta silna obecność amerykańska. Tej współpracy gospodarczej również, bo Stany Zjednoczone oczywiście nie są dzisiaj najsilniejszym naszym partnerem we współpracy gospodarczej, jednak Polska przede wszystkim jest związana z krajami Unii Europejskiej, z Niemcami, w sensie handlowym. Ze Stanami Zjednoczonymi cały czas mamy pole do rozszerzenia. Zdaniem Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej wizyta prezydenta za oceanem będzie pożyteczna tylko wtedy, gdy podczas spotkania z amerykańskim prezydentem zostaną uzgodnione konkretne sprawy. Regres mamy w relacjach, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i także również jeżeli chodzi o zakupy i związane z wzmocnieniem wschodniej flanki, plany, które mogły być zrealizowane znacznie wcześniej na bazie porozumienia wynikającego ze szczytu w Newport. Andrzej Duda będzie w Stanach Zjednoczonych w czerwcu. Podczas wizyty para prezydencka została zaproszona do Białego Domu. Do spotkania z Donaldem Trumpem ma dojść 12 czerwca. Programy profilaktyczne, badania i nowoczesny sprzęt, a wszystko to dzięki unijnym pieniądzom zyskują pacjenci i szpitale. Jednym z nich jest Radomskie Centrum Onkologii, które zorganizowało dziś Dzień Otwartych Funduszy Europejskich. Profilaktyka i diagnostyka to podstawa wczesnego wykrywania oraz skutecznego leczenia chorób nowotworowych. Poza wiedzą i doświadczeniem lekarzy potrzebny jest też nowoczesny i drogi sprzęt medyczny. Często jego zakup, jak przekonuje dr Tomasz Lewandowski z Radomskiego Centrum Onkologii, nie byłby możliwy bez unijnego wsparcia. Wystarczy zgłosić się na taki dzień otwarty jak dzisiaj, z jednej strony usłyszeć trochę informacji na temat nowotworów, czynników ryzyka, profilaktyki, a z drugiej strony też skorzystać z badań, które są w tym czasie wykonywane. Zainteresowanie było ogromne. Do centrum zgłosiło się kilkaset osób. Wszyscy byli zgodni co do tego, że takie dni otwarte są ważne i potrzebne. Profilaktyka, tak? Dla takiego dobrego samopoczucia, że jesteśmy zdrowi, bo możemy skorzystać z badania. Dbajmy o swoje zdrowie, póki na to mamy czas. Dniom otwartym Funduszy Europejskich patronuje Polskie Radio. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. We Francji polemiki towarzyszą planom odbudowy po pożarze paryskiej katedry Notre Dame. Propozycje niektóre niezwykle śmiałe napływają z całego świata. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu francuskiego, przyjęła projekt prawa zmieniającego przepisy urbanistyczne, co pozwoliłoby na zrealizowanie przez Emmanuela Macrona projektu odbudowy Notre Dame w ciągu 5 lat i zadecydowano o 75% redukcji podatków dla osób wpłacających datki na odbudowę Notre Dame. Tymczasem chodzi o to, w jakiej formie zrekonstruować katedrę. Czy w tej średniowiecznej, znanej turystom czy paryżanom, czy w nowoczesnej. Brazylijczycy proponują szklany dach w kształcie krzyża, z witraży, całkowicie podświetlony. Słowacy, nawiązując do koncepcji architektów za Mion, Beauvais i Paryża, widzą ogromną, świetlistą iglicę łączącą ziemię z niebem. A dalej propozycja, by na dachu posadzić las, założyć wiszące ogrody albo zrobić promenadę dzięki zastosowaniu ultralekkich elementów. Są też takie pomysły jak płomień, symbol Ducha Świętego, i kryształowa iglica. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ogród Dolny Zamku Królewskiego otwarty dla zwiedzających. Zielone otoczenie będzie dostępne dla wszystkich przez cały rok. Jak mówi architekt krajobrazu Monika Drąg, rośliny będą się zmieniać sezonowo. Tak naprawdę te zmiany roślin w ogrodach będą cały rok zachęcać do tego, żeby uczestniczyć razem z nami w tym życiu ogrodowym. Będziemy je zmieniać 3 lub 4-krotnie. W ogrodzie górnym 4, w ogrodzie dolnym na razie 3. Teraz na zwiedzających czekają przede wszystkim bratki, niezapominajki i stokrotki. Natomiast w ogrodzie górnym jest ponad 17 tysięcy tulipanów. Ogrody Zamku Królewskiego będą otwarte także zimą. Zimą będziemy prezentować roślinność zimozieloną, czyli nasze bukszpany. Ale zimą ten ogród również będzie wyglądał znakomicie, ponieważ mamy dobrą iluminację świetlną. W sezonie turystycznym bramy ogrodów będą otwarte codziennie do 21:00, w pozostałe miesiące do 18:00. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki w Lotto Ekstraklasie. Ważne mecze w grupie spadkowej. Śląsk we Wrocławiu remisuje w drugiej połowie po jeden z Wisłą Płock i nadal jest na pozycji przedostatniej w tabeli. Na 18 Miedź w Legnicy spotka się z Górnikiem Zabrze i obrońca gospodarzy Rafał Augustyniak mówi, że wie, jak zatrzymać lidera klasyfikacji strzelców Igora Angulo. Odciąć go od prostopadłych podań, bo wiemy, że to szybki napastnik potrafi się znajdować w takich sytuacjach sam na sam. Jeden na jeden z bramkarzem jest naprawdę dobry, ale tak jak mówię, no trzeba odciąć go od tych podań prostopadłych, które na pewno na niego cały czas grają i myślę, że to jest klucz do zwycięstwa. Dziś jeszcze jedno spotkanie w grupie mistrzowskiej. O 20.30 Krakowia zagra z Lechem. W Niemczech na tę chwilę Bayern jeszcze nie jest mistrzem kraju, bo remisuje z RB Lipsk 0-0, a Borussia Dortmund wygrywa z Fortuną Düsseldorf 2-1. Robert Kubica z kolei znów ostatni w kwalifikacjach kolejnego Grand Prix Formuły 1. Tym razem zawody odbywają się w Hiszpanii. Miałem potężną nadsterowność. Straciłem tył samochodu w T4, powiedział nasz kierowca. Z pole position ruszy jutro Valtteri Bottas. Zanim swoje bolidy ustawią Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. W sprawach tenisowych rozpoczął się pierwszy półfinał piekielnie mocno obsadzonego turnieju ATP w Madrycie. Nowak Dziokowicz wygrywa z Dominikiem Thiemem 6-5 w pierwszym secie. Wieczorem rewanż za półfinał Australian Open, mecz Rafy Nadala ze Stefanosem Tsitsipasem, a Hubert Hurkacz niestety nie zagra w turnieju głównym na Foro Italico w Rzymie. Nie zagra, bo dopiero co w kwalifikacjach przegrał z niżej notowanym Serbem Miromirem Kecmanowiciem. Madryt zamieniamy, właściwie Rzym, zamieniamy na zakończenie na Yokohamę. Nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów ustanowiła w eliminacjach światowych zawodów IAAF rekord Europy wynikiem 3 minuty 15 sekund i 46 setnych. To cieszy, bo ta konkurencja zadebiutuje w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich, a nasza sztafeta pobiegła w składzie Kajetan Duszyński, Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna Święty-Ersetycz i Karol Zalewski i wygrała swój bieg eliminacyjny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami do rana deszcz tylko lokalnie, a jutro padać może już w całym kraju. Na termometrach od 14 do 20 stopni, nad ranem od 3 do 10, a jutro na zachodzie 11-13 stopni, a w centrum i na wschodzie od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uczeń samego Konstantego Andrzeja Kulki. Podpora Atom String Quartet. Wirtuos, ale przede wszystkim świadomy artysta. Skrzypek jazzowy Dawid Lubowicz zaprezentuje w Trójce swój autorski materiał z płyty Inside. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Już teraz w Biedronce muzyczna majówka. Płyty CD w cenie 19,99. Florence and the Machine, Robert Plant, Seonjin Cho, Niall Horan, Wesley Arms, Rod Stewart, Placebo i wiele innych. Muzyczna majówka już w Biedronce. Oferta ważna od 29 kwietnia do 11 maja 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. 23. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stadion Narodowy, Kuba Witkowski. Jak się słyszymy? Dobrze się słyszymy. Witaj, Piotrze. Muszę przyznać, że ilekroć zaczynam szukać dla Państwa kolejnych ciekawych miejsc tutaj na stoiskach podczas tego pikniku, to wciąż jestem zaskoczony, ileż tu fascynujących naukowych tematów można poznać i zgłębić. Tym razem trafiłem do namiotu studentów, ale nie byle jakich studentów. To młodzi naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Szkolą się w dziedzinie robotyki i dziś pokazują efekty swojej pracy. Jak mówi Filip Niemczyk z Koła Naukowego Robotyki, część tych projektów powstaje w ramach zajęć, ale część to wynik pasji i pracy poza studiami. Tutaj mamy niebieskiego Edzia, to jest wdzięcznie nazywający się robot balansujący na kołach. No i można go lekko szturchnąć, czyli wprowadzić pewien rodzaj zakłócenia. Wszystkie dzieci próbują go przewrócić, ale Edzio się tak nie daje za bardzo i dosyć dobrze sobie radzi z takimi zakłóceniami. Łatwo go przewrócić, czy nie tak łatwo? Nie. Tutaj mamy robota żółtego Leona, który, jeżeli postawimy go na piłce do koszykówki, która gdzieś tutaj pewnie się znajduje, i go włączymy, to on będzie się na niej zwyczajnie utrzymać w pionie. Balansuje na piłce i wykonuje rodzaj zadania, którego no, człowiek nie jest w stanie robić zwyczajnie. Jacek Prokopczuk, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Robotyku. Co to jest za pojazd? Ten pojazd jest prototypem naszego łazika marsjańskiego. Jest to taka mniejsza wersja łazika, którego wysyłamy obecnie już drugi raz do Stanów Zjednoczonych na zawody URC, które odbędą się w Utah. Ogólnie w tym prototypie głównym założeniem było sprawdzenie podwozia, czy te podwozie będzie odpowiednie po prostu dla dalszego rozwoju naszego projektu. Sterowanie odbywa się poprzez moduł Bluetooth i za pomocą smartfona możemy sterować właśnie tym łazikiem. Właśnie teraz pojazd najechał na moje nogi. Musisz mocno w prawo dać, żeby skręcić. Jak było? No trochę trudno. Nie chciał skręcać? Nie, po prostu jest małe pomieszczenie i ja tak za bardzo szybko go nie chcę. Maciej Krasa, jestem z Koła Naukowego Robotyków. Co to jest? To jest projekt pojazdu autonomicznego selfie w skali 1 do 10, czyli taka mniejsza, powiedzmy Tesla. Potrafi jeździć samodzielnie. Spróbujemy, pokażę mi panu, jak to działa. Przede wszystkim kamera, która jest właśnie zamontowana na maszcie. No i dodatkowo stosujemy czasami lidar. Lidar jest czujnikiem laserowym, który zbiera chmurę punktów z otoczenia. I właśnie na tej podstawie jesteśmy w stanie na przykład wykryć przeszkody, przeciwników. I co? Będzie ruszał teraz? Tak. I on teraz jest absolutnie samodzielny? Tak, tak. Jedynie kolega trzyma aparaturę, żeby go pilnować, jeżeli coś mi się działo niedobrego, jakby się nie wyrwał spod kontroli, żeby go właśnie zatrzymać. I właśnie aktualnie jedzie samodzielnie, jest w stanie poruszać się właśnie po tej trasie, którą tu wykleiliśmy mu. Trzeba przyznać, że pojazdy młodych robotyków cieszą się dużym zainteresowaniem i co się dziwić, wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że rozwój technologiczny idzie właśnie w tę stronę i tego typu rozwiązań. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy bardzo za Kuba Witkowski z pikniku naukowego Polskiego Radia 23 już. w bardzo okazałym miejscu, bardzo okazały piknik, bardzo okazałe miejsce, czyli Stadion Narodowy w Warszawie. To jeszcze raz sprawdźmy godzinę, 14 minut po 17. Myśliwiecka 357. A to oznacza, że sprawdzamy, co u Państwa słychać, spot najlepszego radiowego adresu na świecie, bo ten adres przez 24 godziny na dobę do Państwa dyspozycji. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stalmak, zapraszamy do 19. Prawie 40 latach od premiery tej płyty. Czy jeszcze mu wierzymy w to, co tam zaśpiewał i jak ewentualnie mu w to wierzymy? Mocniej, słabiej? Jak w ogóle słychać te słowa i tę muzykę? Bono wczoraj skończył 59 lat. I Will Follow, płyta Boy. Wtedy Boy, dzisiaj zdecydowanie Man. 1980 rok. Do jego muzyki, do jego wokalu jeszcze dzisiaj oczywiście powrócę przy Myśliwieckiej 357. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Tak będzie dzisiaj do 19. of mine through the trees, and I'm more than living beyond your cała zabawa przy okazji tego zespołu zawsze polegała na tym, że niekoniecznie była szufladka, w którą można było to wszystko wpakować i opkleić radośnie z napisem, no nie wiem, rock, alternatywa, albo eksperymenty, albo coś jeszcze. To dziwny zespół, taki naprawdę dziwny, który się wymykał i w dalszym ciągu na nowej płycie wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Nagrany jest po 7 latach nowy album, po 7 latach przerwy Wheel Tappers and Shunters. Tak jest zatytułowany. A tak się zaczyna. całkiem odważnie sobie to wyobrażam, że gdyby na przykład żył Frank Zappa, nagrywałby nowe płyty, brałby się za elektronikę, kombinowałby i chciałby na przykład jakiś zespół jako support wziąć na trasę, to Klinik podpadałby pod tę kategorię idealnie. No nie jest to łatwa muzyka i być może nie jest do końca przystępna na ten czas, na sobotę, ale spróbowaliśmy. Will Tuffers and Chances. Proszę spróbować, czy Państwa to w jakiś sposób wciąga. Nie ściąga, gdzieś na bok, tylko wciąga. Klinik to jest ten zespół, brytyjska grupa z Liverpoolu, ich nowy album 2 i jego fragmenty. 25 minut po godzinie 17. Aha, kontakt piotr.stelmach@polskiradio.pl i oczywiście listy obecności na Facebooku audycji, na moim profilu facebookowym. Tam proszę zaglądać i proszę się odhaczać radośnie. Z Polski rodem zespół Bluszcz. Na lepsze ogólnie. W radiu mówili, że tak ma być, że coraz lepiej będzie w ogóle. Gdzie? No wszędzie. Na świecie. Może tak być. Mogą tak zrobić. Bluszcz. W naszych domach. To utwór tytułowy przed chwilą z tego albumu. Ich druga płyta i pewnie dzisiaj jeszcze i w kolejnych tygodniach powrócę, bo przyznam, że im więcej ciebie, tym więcej ciebie. Oj, zdecydowanie podoba mi się ta muzyka. Utwory, które na pewno dobrze brzmią przez radio. A, powiem tylko, że jest punktualnie 17:30, utwory, które dobrze brzmią przez radio. No to przypomnijmy sobie taki jeden. Moses Gone Collective sprzed lat. Australii z 2015 roku, to zespół jest z Australii i z 2015 roku jest płyta Mercy Mountain, ich właśnie album Hole in the Wall. Bardzo udany album, polecam. Nowości, nowości, a w ubiegłym tygodniu z festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane, mimo że o jazzie rzecz głównie była, ale anonsowałem Państwu tę muzykę i ten zespół i tę nowość. Dogrel to jest debiutancki album chłopaków z Dublina, zespołu Fountains DC. I teraz jego dwa fragmenty. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stacks those sheets for the birdhouse jail. A mess a lean when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Slick little boy with a mind of rich, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. Well, Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stamps those sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a loose ambassador for all that crime. Slick little boy with a mind of Ritz, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. My childhood was small, ah yeah, yeah, yeah, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. I'm gonna be big. Trochę brudnego śpiewu, trochę brudnego grania i takie ładne, czyste, radiowe nawet bym powiedział, minutowe albo trochę krótsze zagrywki w niektórych piosenkach. Dogrel, czyli Fountains DC, czyli dwa fragmenty The Lots przed chwilą i tak jak się zaczyna cała płyta, czyli krótki utwór Big wcześniej. Za 19 minut jest godzina 18. Dziękuję Państwu za wszystkie wpisy na wirtualnych listach obecności, na profilu facebookowym tej audycji, na moim profilu. Tam proszę jeszcze zaglądać, bo oczywiście jesteśmy do dyspozycji zawsze do godziny 19 w sobotę. Przodownicy pracy teraz w ciągu 7 lat wydali 14 płyt długogrających. Brawo panowie, ta najnowsza, jak do tej pory ostatnia, ukazała się pod koniec kwietnia i jest zatytułowana Fishing for Fishes. Zespół King Gizzard and the Lizard Wizards. I tak na tej płycie grają. Rozumiem. Jeśli to jest blues, to może być to blues, ale tylko w ich wykonaniu. King Gizzard and the Lizard Wizard, bo ta płyta miała taka właśnie być w zamyśle bluesowa. No to jeszcze raz z tego nowego albumu. We'll be right back. co zawsze mi się chce podkreślać przy okazji prezentacji muzyki tego zespołu, tego dziwnego combo. Być może mówię to już po raz kolejny i kolejny i kolejny, ale naprawdę ilość tej muzyki, ilość płyt, jakie oni nagrali, wymyślili, wyprodukowali w ostatnich latach zdecydowanie przechodzi w jakość. Tu wszystko się zgadza i tu możemy być spokojni. Fishing for Fishies, czyli najnowszy album. Fishing for Fishies. Najnowszy album King Gizzard and the Lizard, Wizard i dwa fragmenty za nami w audycji Myśliwiecka 357, czyli Plastic Boogie, to było wcześniej i przed chwilą Reels Not Real. Polecam. Za 11 minut jest godzina 18. Czy Keith Richards coś powie? Nobody wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Powiedział, czyli zapowiedział kącik poświęcony grupie The Rolling Stones. Keep me, keep me, keep me. A w tym kąciku jeszcze składanka zatytułowana Honk i ta jej najbardziej... jakby to określić, wypasiona, niech będzie wersja z fragmentami live z tras koncertowych z ostatnich lat. Przenosimy się do Londynu 22 maja ubiegłego roku. Say it's all right. Co zrobił tak zwany redaktor Stelmach po wyjściu z tego koncertu londyńskiego? Zaczął dzwonić do Polski, do Warszawy i sprawdzać, czy audycja tak starannie przygotowana, która miała wtedy swoją premierę, jeśli chodzi o nowy singiel Męskiego Grania, ona po prostu poszła ładnie w eter, a nie tam jakiś Stones. No ale tak było. Znakomity koncert i przy okazji ten utwór, no i teraz na składance Honk Under My Thumb. Maj 2018. No to jeszcze Black Midi przed 18. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga! W najbliższym losowaniu lotto do wygrania gwarantowane 10 milionów złotych. To co? To do bębna i się kręcimy. I macie mi dobrze wypaść. Już teraz zagraj w lotto gwarantowane 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Już teraz w Biedronce muzyczna majówka. Płyty CD w cenie 19,99. Florence and the Machine, Robert Plant, Seonjin Cho, Niall Horan, Wesley Arms, Rod Stewart, Placebo i wiele innych. Muzyczna majówka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 29 kwietnia do 11 maja 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 99, 100. Gotowe. To dopiero pierwsza setka. Setki mebli do 40% taniej w 30 ratach. Tylko do 22 maja. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Seat Leon Cupra.